هغه نکی مراعت د هغه څنګه سزا ولیدل. نو چې آدم علیه السلام چې د الله تعالی معصوم نبی دی هغه د الله یو حکم مراعت نکی سزا ورله ورکول سو، تحجید ورله ورکول سو. نو څه چې دا نبیان بیا نه دا عام خلق دې ته خو بېخي ورکوي چې هغه د قرآن څخه اعراض وکړي په کافر شي مانې ګرسرانه دی. در آدم علیه السلام بزرګ دی، الله وایي چې زما حکم څوک تعمیل نه کړي چې زما نبی خوا مې ورته بګېږي. او هغه آدم علیه السلام په قصه دا حکم نه دی مات کړی. آدم علیه السلام ته یو قسم غفلت او ایره پېښه سوه په خطا کې ځینې وسو دا کار په قصده یې نه دی کړی. نو یو څوک چې د قرآن په قصده اعراض کوي مخ اړوي نو هغه ته خو بېخي الله تعالی سزا ورلره وکړي. اغه خو به خیال او تعالی چې په عذاب اخته کی ولې قال فاکل فانه يحمل يوم القيامه وزر دی وزر سمرا د بوج د چاو د عذاب. نو دغه د ادم علی السلام قصه وسل تر اولی دا قصه په تفصیل په سوره عراق کې ګرځي چې رسوي د دې پر ما یا الله پاک ول ولقد بتحقق سره عهدنا مر وشت وکی عهد یو حکم چاته شکایت په تاکیدی ورته کوي. یو خدغه سو پلانیت می داسي وویل یو پلانیت می وشت وکی وشت او هغه حکم توایش دغه سره تاکید امر سره اجدا به خمخه ک نو دلته فعهدنا تعبیر وکی ولقد بتحقق سره عهدنا مر لک حکم وکی الی ادم و ادم علی صلوات و سلام من قبل دیر په خوا یخی په خاطر موسی علی السلام لا مخک معنا چې آدم علی السلام کوم وخت الله د خاورو څخه جوړ کی په جنت کې روح ور لرور کی په دغه وخت کې یادی الت. نو موږ دا حکم د توکی من قبل ور ډیر په خوا فنسی د هغه ير کی قرار ته وجور ته ولکړه ځنی صح وسونو ولم نجد له عزما ولم نجد مش پیدا نکی له دغه آدم علی السلام ته عزما په خیر اده. عزم د انسان و هغه نیت ته وایي چې بارونه دی ځنی اوړي نه ورته متوجي. یو پلان شي ته ما اراده کړې دا یو رقم دی اراده کې کېدای شي برته پښیماني راشي. او یو پلان شي ته مې عزم کړی دی اوس مې نو قصد ورته کړی هغه دا منه چې نو برای پرېږدنه الله وایي موږ د دې لپاره عزم نه کوي پیدا ده داسې پخه اراده نه وکړي. په دلته په تفسیر کې ترجمه په پختګي کړه د پختګي دغه د چسرې یو شته کلک پوخ و دریږي. الله وایي دی وایي خبره ته چې ما ورته ویل پوخ ورته و نه درې دی ځنې صح وسو د زینې ویستلن ولم نجد مش پیدا نکی له د پاره د عزما په خیره د کلک اراده مون نه دوت پیدا کړي. نو دا خو الله پاک ما دا وشت ته کړی د شی وستا قصدی سره شروع کی و اذ هغه وخدر پیاد ک و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کی معنی ای محمد قلنا چې موږ وویل للملائکه چې و ټول ملائکه ته د شی مرتل چې اسجدو تاسو ټول سجدا وکړي ل آدم او آدم علی صلوات و سلام فسجدوا دی ټول سجدا وکړه. دلته خو نو سوال وایږي چې سجدا و غیر الله ته کله جایزه و ایدا سجدا د تعظیم و د عبادت نه و. هغه سجدا چې د الله تعالی څخه ما شي و بل چاته حرام د شرک بلل کیږي هغه چې د عبادت پر رقم یو چې د تعظیم پر رقم نو هغه بیا شرک نه بلل کیږي. اوس نو بیا سوال دا وارېږي چې په نن زمانه کې که سړی یو پاچا ته یا یو پیر ته یا یو ملا یا یو بزرګ هر چا ته چې سجده د تعظیم پر رقم وکړه نو روا ده یا اوس هم حرامه ده خو شرک نه بلل کیږي. حرمت لري ګناهی کبیره ده غټه ګناه ده د عبادت پر رقم کې وکړه لپاره خو ګرسره شرک بلل کیږي. نو الته چې الته دا د تعظیم پر رقم چې و ګناه ځکه نه و خو الله ورته ورته وی کنه. نو د آدم علیه السلام تعظیم په کښې کې کاوه نو د الله په امر سره چې باید دا وکړو بره خو روا کیږي اشي. نو د ملائکو ته الله امر وکړي سړی به هغه دلیل نه وایي چې ملائکو ویلي و آدم علیه السلام ته د تعظیم سجده کول ملائکې نه په ګناهکاره کیږي زه م نه په ګناهکاره کیږم. زموږ په شریعت کې چې دي د تعظیمي سجده چې ده لا څه شي ده لا دا حرامه ده سمدم عظیم غټه ګناه ده. که چیرې د عبادت نیت په کښې کې راشي خو نو سمدم شرک بره بلل کیږي. نو دا سجده تعظیمي وه فسجدوا طول سجدا وکړه الا ابلیس مگر نه ابلیس شیطان اگر شیطان د اور څخه پیدا دی، ملائکه د نور څخه پیدا دی، دوی خود دوی د جامع څخه نو وایده استثنا متصله ده. ولې؟ په دې چې دوی دلته کسم په تخم کې د ملائکه د قسم څخه نو وس د دوی په ډاله کې ګرځي دي، چې سجده به ملائکه د سجده امر ملائکه ته وس د تم د امر متوجه سو وس. ولې؟ دوی د دوی په ډاله کې حسابل کې دي. ولې؟ په هغه وختو کې دوی ترټل سوی نو خراغت مقام و د ملائکه سره به ګډ دی ګرځي دي را ګرځي دي. نو کسم په تخم کې د هغه مگر خاور پیدا دی نو اور خوش دی بہتر دی تر چا تر خاور نو ز پدا غ بنی دا سجدا نو تکو نالا عز وجل بعد تا سزا اور لرا ور کرد. فقلنا الا فقیمج هو یا ادم و ای ادم ادم ته مخاطب وکي ان به شک هاذا د ذاته سجده نو کړ شیطان ورته شبرل دغه نه دی دا چې ګرد ملائکه سجده وکړ دی په دا ګرد کې سر چک نیول دی سجده نو کی ان به شک هاذا دغه شیطان عدو د دشمن دی لکه تالر ول زوجک او کورواله لرستا دا چې دی په دښمنۍ و نسیم ستا دښمن دی ستا کور ولا چې بي بي حوا رضي الله عنها دا ست سره چې دی چې واسه وس شر در تر سي خير نه در در سي ان به شک ور دی وی خبردار ریس ولې ی پلای ال تو له بار ال افاق دا عهد لره وکي شي معنا دا درخت مخرغه عهد خو چې دی ال دغه سي مجمل مر ذکر کی اغه دا عهد و شتر لره وکي ال افاق چې ول دا درخت چې ال افاق روشنو مفسرین وای چې اغه نو د غنم درخت وکني ال افاق شو نه د چکه مدرخت یو درخت و د یزن منع کی بارل دغه څخورک مکو او غ وسط په دغه بار کی اگر چا ته تفصیل نو تفصیل بل ځای بار بیا سوی دی اوس چا لا پک دا ور پام کی برای دغه بیا ست شو دشمن دی خطا بس په پام چ پکول و نه کی. فقلنا نو مج و یا یا ادم و ای ادم ان به شک هاذا دغه شیطان عدو د دشمن دی لک تعالی رو ول زوجک کور علا لرستا فلا يخرجن نو دیجی نو باسی کما تسدواړه فلا يخرجن نو دیجی و نبا سی کما تسدوا من الجنه ته د جنت نو شیطان خو دې در لاس نه نیسی چې الله پاک ورته چې بیا زور سره وکي چې و منه باسی معنی په وسوسه سره دیجی ستاده و تلو د پاره سبب نشي جوړ فلا يخرجن دیجی و نبا سی کما تسدواړه په دوکا او په وسوسه من الجنه ته د جنت معنی پامر سره کوه کوي سل کړه سواس فتشقا تیسه بغم جنسی په مصیبت کې بولی ویږي دا شقاوت چې دی د سعادت ضد دی. سعادت موږ نیک بختی ته وای، شقاوت بدبختی ته وای. مګر خو نیک بختیم دوه قسمه دی، یو څوک سړی د دنیا نیک بختی د دنیا کار برابر دی، د آخرت نیک بخت نه په آخرت کې چې هغه په عذاب او اخته څوک چې دی په آخرت کې چې بیا سعادت مانی په دې دنیا کې چې دی چې هر کار کې کار نه سمېش بدبخت خلک بول. مګر د آخرت لپاره الله تعالی د ته بیا سعادت ورته نصیب کی. یو څوک داسې په دنیا او په آخرت په دواړو کې سعادت ورکول سوی شقاوت هم دغه رقم دا بدبختی څوک شقی بدبختی معنا د دنیا په اعتبار باندې بدبختی کار نه معنا ستړي خلاصه ده او څوک د آخرت په اعتبار باندې شقی او بدبختی معنا چې د عذاب مستحق دلته د پتشقا څخه چې علای او ادم ته وایي چې پتشقا ته به شقی سي معنا بدبخت به سي د دنیوي بدبختی امرادي دنیوي بدبختی نو بره خلاصه ستړي غمجن دغه سي به سي ولي په دې خاطر به ته په مشقت کې شې دلته په جنت کې د خلکو پر چمنۍ خلک چې څوک وسای برای د خوب یې اغوندې د خوب یې خوري دلته په جنت کې په هیڅ نه خبر نمزه کې ته چې ولاړ شې ځکه به ته د سره آباد یې نو چې پلا تو کور والا است په مځکه کې به غنم ته کرې کالی به خپل ځان ته خپل جوړې کور به خپل جوړې خدا ډیر مصیبت ستړیا ده نو په دغه ول چې د شیطان سره اچات کوي چې و منه باسي د س چم په تیس ونه کې شغه سبب د دې چې ته د جنت او زبره به څه چم دوسه فتش قته به شي قیو بدبخت سي د دنیا په لحاظ باندې معنا په دنیا کې به نو ستړی سي نو برای خلاصه مجوای ا د شقاوت په ترجمه کې بدبختی په ترجمه کې نو کې به ادبه د کنه ترجمه کې هغه ده د ادب د لاره ته به غمجن سي ته به ستړی سي دغه من اول خود دنیوی شقاوت وای و دغه استریا و دغه چین توپ تنو فلا یخرجن دی و نه بس کومه تس دواره من دل جنت کده جنت کی وی ستس نو چی کیج په تاش قتاس بستری سی و په چیش کی په دا طلب کی د معاش په خپل زندگی کی وری کی بره بستو معنی درته ګور دلی په جنت کی سره کمه ای نه به شکل ک تعالی اندا د لا تجوع چتنه وږي کېږي په هغه د جنت کې. په جنت کې وږه نسته ولي خدا نعمتونه چې کې غواړي چې کې غواړي هغه بسیار دي تمامه او تل دلته وږه ستا ولا تعرا تن لغړ کېږي عار یو د لغړوالې ته وایي چې انسان کالی نه لس لپړ ولاړ. خو دلته ستا جامه چې د هغه هم دغه رقم ده چې نه زړتیا لري نه سیرېدل لري نه بر لري. دلته پټې د جنت د پاڼو کالي مه اغوستي وایي. د جنت ګلان چې وه د هغو ګلانو د پاڼو لکه سړی چې د ګل ګلاب و د جعفري و د پتني و د پلاني و د پلاني دا بلګونه پر لوګنډ کپړې ځینې جوړې کوي هغه نه بسونه خوند کې څنګه به خوشبویان ځینې ولاړېږي. نو هغه لباسونه خو دغه رقم دي. نو په جنت کې تاته دا دوه سهولت موجود دي. نو ان بے شک لک تالر ان داس لا تجوع چتنه وری کیجه په هپ دی جنت کی ولا تعر او تن لغړ کیجه من نه لچیج چ کپری دین دی. نو مزه کی ته چواس خدا اگر د بیا خپل گچ خپل به برابر بل وان او بے شک کت چی لا تظم او تن تر کیجه په هپ دی جنت کی. دلته تن د نسته خود شراب ولی جد شدو ولی جد او بو ولی جد عسل ولی تن دلته د چی ولا تغضح او نت گرمناک کیجن نه په گرمی کې واقع کیږي. تغضحیه و دا غته وای چې مرته سړی ولاړی برای گرمی وسی مرې معنا بدن ورتوت کی په جنت کې خپل مر نسته. په جنت کې ګرد مر دغه سره که اسعار چې د مثال تر مر غیره قتل ورونای ته که سپین ورونا د مر نسته اولا په کې ګرد شته تازه هوا ده. نو دلته خو چې دی تا ته تغضحیه نسته معنا چې تا دې گرمی وسی مر دې در باندې برابر سي. نو مزیک ته چوزي خپل مر به دې ورو ووزي مر خو به در سر ووزه خدا خواری به تکاشه. ګوره دا څو شیانې د سهولت ورته وویل لوږه دلته نسته لغړتوب دلته نسته چې معنا بدن جلس لغړ سي جامه جې نه وي تنده دلته نسته او دلته چې دی ګرمي نسته چې تا دې ګرمي وسي ولا تغضحه او نه ته په ګرمي کې واقع کېږه. که داسې لفظ ترجمه کوي ولا تغضحه او نه ته ګرمیناکه کېږه چې ستا بدن دې ګرم شي په لمر باندې. نو نو دا خدا الله تعالی د طرفه څه وصیت سو او آدم علیه السلام ورته بیدار کی چې دای تاسو خطاباس آل که هم ورته چې موږ عهد د توکي وصیت مورته وکي چې دا درخت هم ونه خوري دای مورته وشو چې دا ستاو د کورواله د دواړو دشمن دي ډیر به چا تر سره کې چې په خبرو کې تیر نه باسینو. اوس نو بارا پسې خبره راځي فوسوسه ور واچول الیه و جاء آدم علیه السلام ته الشیطان و شیطان پر دغه سربیره چې الله آدم علیه السلام ورته خبر کی د وسوسه وکړ. وسوسه دا منه چې ولی شیطان خو چې دی د انسان پر غونه نه وزي په زړه کې پټ پټ وسوسه ور انجښنی ور اچولای شي د بره وسوسه شیطان ته راچول فوسوسه د وسوسه وکړ الیه و د آدم ته چا ال شیطان و دغه شیطان قال د سی ورته د وسوسه هغه تعبیر الله تعالی کی قال ورته ویل یا آدم و ای آدم هل ادل ایاز دلالت و کم شوونه و کم کوتاته علا شجره الخلد پر درخت ده همیشه توب پر ده درخت باندې نوم ده شجره الخلد که شده ده همیشه توب درخت ده معنا خاصه همیشه توب څنګه همیشه توب دي چې هر چا د دې څه څکه وکړه شی وخوري ژوند همیشه دي د ژوند خو خو بیغام وسو لکه به حیات چې وچ شي بګر سره مرګ ده تنارازي او بل چې هر چا د دې څه خوراک وکړي د تل د پاره پاچا دی معنا ضرورت به ګر سره را پیدا داس درخت ده کدا خوراک ورنه کې هم کې دای شي وخت علا د جنات په شي وخت چې زاد تر څو تر څو ته دلته ګرځې نو دا وسوسه ورته کې شوړ. نو قال ویول یا ادم او ای ادم هل ادل ای از شوونه و دلالت وکم کوتا ته علا شجره الخلد پر دې درخت ده همیشه توب درخت ده همیشه توب دا نه معنی چې دا درخت همیشه یا چې دا همیشه توب اثر لري چې څوک وخري هغه ته د حیات بره همیشه مرکی جن و ملکن او پر دا پچی باندې لا یبلا چې هغه بر زړتیا نه لري زه تا ته دلالت به وکم پر شجره د خلد و ملکن پر پچی به تا ته زه دلالت وکم لا یبلا چې هغه پچی زړتیا نه لري پچی خدای چا زړه سره کمزور اس بار خراب اس برای د پچی خلک شو وخت زو دا د ملک پچی تا ته په نصیب کیږي کله دا درخته وخوره چې هغه بغیر سره زړه کې نه لري تل درته له دغه سقوی پچای دا و ملکین پر شجره تن وعده دې در علا لاندې دي او پر دې پچی تا ته دلالت و نه کوم لا بلا چې هغه زړه کې نه لري خراب نه لري انو برای ورته چې څنګه د برای د درخته ده کتابونه لا دا هم پکښ کې وای چې لا پاک تا ته ویل چې هذه الشجره هذه په عربی ژبه کې چې دی د پاره د یو مخصوص چې خاص وي او محسوس بالبصر چې په سترګو معلومیږي چې زم هذه نو بس دغه شی سبل ته بیا نه ویل کیږي که اگر چې الته هذه چې علا د ګرد نوع د فار کارولی وي چې معنا دغه نوع درخته چې نو بر دی د غرم د چې ارزښت د درخته ولاړی د بر لغه د خصوصي شخصیت او خو هذه کارولی دي چې هغه کارول د شخصي درخته د بل خو هغه کم در نو هغه خو نه در نو که دایس په خبره پوسې لکه یو سړی دی د مالټو درخت دی برای خاصه دی غوړي خصه به خوراک نه کوي دا نور مالټو چا کوي گای گای ورته وای د مالټې څخه خوراک مکو نور ګور درخت سور لای ورو ګرد مالټا ځنې منع کړ د الله تعالی دغه سم مراد چې دغه د غنم درخت چې ارزای خوراک مکو د شیطان برای دغه وسوسه ور رواش په دغه وسوسه کې دغه تعویل مور را وکی برای الله تعالی خو شخصي غیبت درخت دی الله بل خن نه یادول نو دا مفسرین وای قران هغه خبره نه کوي قران وای خطا یې استله بل تفصیل نور نه دی ور قرآن خو موږ لغه غټ غټ عمده عمده ټکي وای فأكل دی دواړو خوراک وکي من هدا دغه درخت څخه چې هغه الله تعالی ودته هغه وسط کړی شول دا مخ فبدت نشکاره سولهما دی دواړو لره سوءاتهما هغه بدی دتی د آدم د حوا چې دا مازی ورام لکړه چې دا خوراک یې ځینې وکړي چې دا خطای استي دا دستچې هغه د دوی کپړې چې اغوستې وي هغه د جنت ښایسته کپړې ټولې د بدن څخه توی سوي دواړه لس لپړ په جنت کې ودرېدل نو ګوره دغه د یو حکم د الله تعالی مات شو هغه د شیطان په دوکه د آدم علیه السلام هغه د الله تعالی وسط ییر شو د زینه یې ووتی مګر دغه د نتیجې یې ولیدل چې د دواړو څخه هغه د جنت کې باز خو دستې ځینې وختي نو چیر چې څوک د الله تعالی احکام چې د ګرد قران اعراض کې ګرد نه منی نه کی نو هغه ته به خود الله پاک دی به د عذابو بوج پر تکی فورز باندې د قیامت فکلا دی خوراکو کی من ها د دغه درخت کې څخه فبدت نو شکارس ولهما د ادم حواله رسواتهما اغه سوات اغه غلیزه عورتونه بود د ادم خود شع عورت ده سواتهما عورتونه د دی دوار و طفقا دی دوارو شروع وکړه د آدم و حوا برخ و زم سریان سو چوس عورت په چی شپټ کې یخ صفان دی را جمع کول علیه ما پر دی دوارو باندې من ورق الجنت من ورق د بلګوسخه الجنت د جنت یعنی من ورق اشجار الجنه د ورق د بلګوسخه د اغدرختو د چا د جنت نو کداس په خبره پوه یخ صفان دی مشلول کول علیه ما پر دی دوارو تفسیر وای بارا وای د انزر د درخت بلګونه نو غټ بیا نو د جنت انزر اداغه ته بار عملی والی پر ځان د بلګونه داسته کې کول تک سړي چې د قران کې پری ورڅخه خو نه غوستل کیږي خو نه سره ګنډل نه انو پر دا ځای ته کې پر هغه ځای ته کې د ډیره شرم څخه بار په دې کار اختاسو و ته په قاضی شروع وکړه دوارو یخ صفان مشلول کول علیه ما پر دی دوارو من ورق د بلګوسخه الجنت د درخت د جنت وعصى آدم وربه فغوى الله فقى وعصى دا لبسي ترجمة ديسته وعصى سركشية وكل عسيانية وكل آدم وآدم ربه دخبل رب سخة فغوان وديكم راس دا لبسي ترجمة سوى لكن خد آدم عليه الصلاة والسلام چونش نبي دي معصوم دي نو قلنا خد نبيانو دفار نستنو دي وعصى كوتايي وكل خطا ده خطا نه بره کوتای پلانین په پلانې کار کې کوتا نظری وکړه لنډ فکرې وکړه نو وعسا کوتا نظری وکړه قصور یې وکړي ادم او ادم رب هو د خپل رب څخه یعنی د رب د حکم څخه هغه حکم څنګه سوی په هغه کې کوتای وکړه فرای سر ته ونه رسو خاله ول میخره فغوا بره دی غلط شو گمراهی تعبیر نکو فغوا دی غلط شو څنګه غلط شو د خو حصول د چاکا او حصول د حیات طویله کو چې نه به مړ کیږي په دا غرض خو د غنم تور املک د خو ایمیشنی پچې غوشته د دغه په حصول کې غلط شو لاره دغه نه وچ دی پروارلینو لاره غلط کړه فغوا نو چې لاره غلط کړه خو دغه فارسی ترجمه گمراه معنا چې لار ځنی ورکسوي د پچې او د ایمیشنی ژوند لار غوره کړه هغه د لار نه وچ دی پروارلی معنا د خو د غلطی لار وچ دی وکړه فغوا نو دای چې غلط په دې کار کې خپل ثم اجتباه نو د همیشه د پاره نو څه غلط الله په سو فرمای ثم بیان اجتبا زیات یې غوړه کوي هو دی اجتبا د دې سره ما د زیات تو یو زیات یې غوړه کوي هو دی دا مې په دې خاطر چې آدم علی السلام خود مخم د الله تعالی نبی وو د مخم دی غوړه او ټول ملایکو کې ول چې سجده ورته وکړي شیطان چې ول سجده ورته کوي نو غوړه الته نو نو بیا څنګه غوړه کوي دلته زیات کې غوړه کوي زیات توجه الله ورته وکړي چې معنا دی خو ډیر وشرمې دی په دې کار باندې چې دا څنګه غلطی راځوس نو الله بیا څه توجه ورته وکړه پر رحمت ثم بیا اجتبا الله زیات غوړه کوي زیات برګزیدګي ورته هو دته چا ربه رب ده فاعل ربه دی اجتبا غوړه کوي هو دی ربه رب ده فتاب نو رجوع یو وکړه پر رحمت علیه پرده توب و رجوع توای بنده توبه وکړه څه باندې رجوع د ګناه څه وکړه الله توبه وکړه پر بنده یعنی رجوع پر رحمت ورته وکړه د مخه معنا په مخالفینو کې لیکلو چې سرکشی وکړه وس برته الله رجوع پر رحمت وکړه فتاب نو رجوع یو وکړه له پر رحمت سره الله پاک علیه پرده وهدا او لار شوونه ورته وکړه برای هدایت ورته ورکی چې معنا ته به دغه سکه بیا به دغه شیطان په کول نه کینو وهدا معنا پر لارې برابر کی قال نو يرتول اهبطا برل کشت سی تس دوار من ها دغه جنت څخه جميعا و ام دوار دای تاکید شو اهبطا تاسی دغه د اهبطا امر کچیر و ادم علی السلام و حوات سی پراغه کم زراوام اهبطا تس دوار تاسی من ها دغه جنت څخه جميعا دوار په څنګه حال کې بعض کوم چې جن استاسی دی له بعض نو جن نور را عدو و دشمنان په دغه حال کې د دجرات ولاړ سی چې تاسو به ځینې د ځینو دښمنان یې سنو ادم او حوا دښمنۍ سره کړی ده خو نه ده کړی نو مراد یې بر اولادونه سول اولاد بعضکم ل اولاد بعض عدو چې تاسو د ځینو اولادونه به د ځینو د پاره دښمنان یې معنا چې بر به ځینې کافران سي ځینې به دښمنان سي چې په اولادو کې بر به نو جنگونه سره وخت دا خبر الت الا پاک ته وکړه چې دواړه تاسو په دس حال کې په اولادو کې به منو بر جنگ شروع تر قیامت پورې به دغه قتال نه ختم کیږي کدا اس په خبر از ماته سیو پیدا سی خطاب دی دواړو ته سو د بعد او بعد سره خپل ادم او حوا نه جمرات اولادونه د دې امراج چې بار بس سې د جن اولادونه د جن نور د پاره دشمنان او دشمنی به سره کی ځینې مفسرین وایي چې ادغه اهبتا خطاب دا و شیطان او ادم ته دی حوا خو نو تابع د ادم ته نو اهبتا تاسو دواړه تاسو شیطان چې تم چا بک د جنت ته ځه دا غلطی تا وکړه چې دی د چنه به خو ما تاسو وصیت کړی و چې د خبره مند نو ادم تم دغه تهجد ور لره ورته بر تاسو دواړه د جنت ته ورارسي بیا نو د جیزه ترجمه ډیره واضح سو بر د دا نه غواړي چې اولاد سره کشیر دي اهبتا تاسو دواړه تاسو ادم او شیطان ته وای من ها د جنت جميعا دواړه چې یو لا پات نسی بعضكم چې ځینې ستاسي له بعض ځینې نور را عدو دشمنان وي نو خدای مو ماده په جنت کې مل دشمني سره وکړ نو مزه کې تم درس چې سره دشمنان یاست شیطان به انسان دشمن انسان به شیطان دشمن دي درس یې خپل دشمني دوری سره وکړي دلته خو ماده سره وکړه دشمني ولې خو حالات دلته په جنت کې لا ورشل برل دي ستاسي دشمن دي خطا باسم نو دلی خو شیطان خپل دشمني سره ته ورسول الا دغه څه په بلار چې په مزه کې کې دغه څه دشمني سره وکړي کدا یې په خلاصه د خبرې پیدا یې ته بتا د خطاب چدي یا و چا او چاته سو ادم حواته پر هغه رقم په بعد او په بعد کله د اولاد مزاف غواړي او که خطاب او چاو چاته شي و ادم و او شیطان ته شي بارونو به مزاف نه غواړي خپل به تیسره دشمنان یې فسیال افاکرت ول فاما کچیر یاتی ینا راتبو کوم تشته من یز ما د طرف خودن هدایت در تراسی و نو تیس چو لار سیم زکیته نو کچیری بی از ما د طرف هدایت در ترالی د هدایت سخمراد یا اسمانی کتاب دی یا رسول دی نو کداغه در ترالی باره نو به پروغاش دسی ونسی که ارچا دا اغا رسول دا اغا کتاب متابعت وکی اغا با کامیابی که ارچا ونکی اغا با ناکامی گوره پا دی که بیاد اوغا مزمون تایید که چی چوک دا کتاب الله سخه اعراض کهی اغا با فورز دی قیمت بانی دا عذابو بو جون پورتا که بیاد اغا خبر تا خبر جوریش پا من نو هر حقا چوک اتبع چې دی تابع داری و که هدایت ده هدایت زما چه هدایت مال یا کتاب دی یا رسول دی که داغه تابع داری وکړه فلا یغدلو دی به نه گمراه کیږي ولا یشقا او نه به دی بدبخته کیږي دی به نه د دنیا بدبختی بیا وویني نه به د چا د نه د عقباغ دی به نیکبخته نیکبخته یینو د گمراهی د لپاره نشته و من هرغ سکور بیا اغدی اعرض زرالی لکه په سلم آیات کې چالت اعراض ذکر سوی و من هرغ سک اعرض د چاغ اعراض وکم اعراض مخ اړول مخ ځنی وای چې تیپسی لکه ده عن ذکر زما د دغه ذکر څخه چې دغه کتاب زما دی فإن بشك له دغ سړی د فار معيشه تن ژوند دی غدن کن تنگ دته به الله تنگ ژوند ور لره ورک کته خو موږ ډیر خلګونه د الله د ذکر اعراض کړ دی کافر دی داس پراخ ژوند دی د پراخ ژوند د سمرات د زړه تنگ دی زړه د حرس څخه تنگ دی چې ارڅون پیسې ورته کوټي لا دام دی اختای د غره کمی په غمو اختای چې لا نورې کټلی وینو او یادم یا دلته د پدې دنیا کې ژوند کته وازنی کوپار موږ دلته دغه تنګې لانه لري نو الله خو مطلق معیشت ذکر کړی دی خو د آخرت ژوند یې هم تنګ دی د قبر دا یې هم تنګ دی د دنیا غي چاو چاته تنګ دی چاو چاته نه دی تنګ د معیشت څه مطلق ژوند مرادی کده د دنیا دی کده قبر دی کده آخرت ژوند به تنګ وي نو په دغه د ژوند په ټاپال کې هغه د شک او تلې تنګ دی دغه لاند چاو چاته پاره تنګ وي هر څوک چې اراز ما د ذکر وکړي فإنه بشکل هو دلر معیشت ژوند دی غدن کن تنګ ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشر مجبرا او پاتسورا رجوندی بوکو د قبر سهو دی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت اعمارون چې د قبر وار د وار راپورته کیږي په دغه وخت کې به دغه خلک چې د قران څخه اعراض کړی دی د الله د ذکر اعراض کړی دی بړاندې هغه بل ورځ بل تکیر سوچ برل د دی زرق معنا شینسترګي شینسترګي خلاص هم دغه چې معنا ورون دا وار د وار چې راپورته کیږي دی روند تر پای په قیامت کې کافر روند نه دی در بر په پای کې به ورسته الله تعالی د تسترګي ورکی هغه غوي چې دوزخ وویني چې شپه وسوځل شي چې جنت وویني چې شته په عذاب باندې لګیږي مانا دا نعمتو ته وګوره چې مؤمنانو کې ورکی او زه ودو ژخت ځم وروسته سترګې بنا کیږي دغه وار دباره چې دادی حشر کیږي د قبر راپورته کیږي په دغه مرحله کې د سترګې ړنګیږي نو ونحشر مجبره او پاسو وهو دی په ورځ د قیامت یوم القیامت په ورځ کې د قیامت اعمار قال دی بوده شو وای ربي از ما رب لما ولي حشرت تارا او پاسو ولم نز اعمار تازه ولي روند را او پاسو ولم وقد كنت بصيرا وقد بتحقق سر كنت زخم بسيرا زخ قلت لدن كيم زما خسترګ په دنیا کې جوړ نه زالت کله روند کدوړې روند وای وس په زړوند راپورته کده تاس ما سره دا ولي وکړه زه روند ویلی خو په خوې سترګې جوړې وي قال دا سړی به وای د اعراض چې د ذکر کړی دی هغه د اخرت عذابونه چې بوج پورته کیږي یو بوج دا غدي چره به از مرا بلی ما ولي حشرت تارا او پس ولم نز اعمار وقد بتحقق سر كنت زخ وما په دنیا کې بسيرا لدن کی قال الله بورتوي وكذلك اتتك اياتنا فنسيتها كذلك پر دا غره کم لکه دا دلته چې ما تړوند راو پاتول او په دنیا کې ته چش ویلې دون کې وي لکه دا معاملات تاثیر وسو نو خدا غره کم اتت راغلی وکوا تات اياتنا اياتنا زمر فنسيت تاير کړی و هدي الله پاک نو خپل ځان ته دې پام ندی تات از ما اياتنا نو راغلی خو زما کتاب نازل سوی و رسول می و تا ته بیان دی اورې دی چې دا راغلی و تا څه چم کړی و خدای یې کړی و ګر سره دی ولا کوي چې دا وسیا کتاب دی یا د خدای خبرې دی یا ماته کیږي دا دی ګر سره پر ځان برابر و وکذالک الیوم تنسا وکذالک نو دا غس الیوم نن ورځ تنسا ته هم یې کړی کیږي د څو نه معنا چې دی د الله یېرس الله وي ته نوم د غره کم سوی یېرس نو د قران آیتونه د خلکو یېرې چې توجه نورته کی خو د یېر معامله ور سره کینو الله پاک له کتا چې زما د آیتو سره د یېر معامله کوله کګر سره چې یېر په ژوند د چا سره اورېدل نو ستا سره مغه معامله کیر تا ته نظر نه کول کی په دغه باندې روند راو پاسول تا ته زه توجه نه کوم کجې دس نه دی چې د الله تعالی یېرس د یېر سوی نه دی نو قال علاوه كذلك پر دغه رقم لکه دا ته چوروند راځه اته تر غلی وکوه تا ته آیاتونه آیاتونه د قران زموږ فنسیته تایر کړي وه دا معنا ته وجود نور تکول وکذلك نو دغه رقم الیوم نن رستون ساتم یې کړی کېږي تا ته رحمت په نظر نه کته کېږي سترګې درنجېږي وکذلك علاوه لکه دغه چې دیوار چې دغه سړی اعراض ما د ذکر کړی دی زه اوله سزا دغه حکم چې قبر دی راپورته کیږي وروند بوي انور عذابونه شته اخوه ته پرېږده نو وکذلک پر دغه رقم چې وای ستاده دغه په باره کې واورید نجزی مر جزا وکړو من و هغه چاته اسرف چې د اسراف کې اسراف د دې تر اندازې تیر شي لکه دا اوس موږ په عمل کې اسراف پلانې سړی ډیر اسراف کې معنی د کور کار په دې ډوډۍ کې د لاس پخ کړی دا نور بره غرزي یا د کور کار په یو کې لوغه شي کېږي د دړي دړي باندې کې د نوري غرزي د دغه قسمه څخه معنا بیا ځای مال بازي چې هغه ځای نه دی الکه بازي هغه ته اسراف وای دا غره کم اسراف و دې ته هم وای چې انسان د خپل عمر په کوپر کې مصرف وي نو خدای تجاوز تر حد کې علاوه ما ته تسترګي غوژونه جبه بدن عمر دا ګرځ در کړ دي چې ما په لار کې مصرف کې ایمان راوړي د خپل عمر چې بل ځای بازي عمر خود ټول شه سرمایه په کوپر کې بازي نو دا مصرف دی اسراف کې نو وکذالک دا اسنه جزې موږ جزا ورکو من هغه چاته اسراف په چاغي اسراف کې تر خپل حد ته تجاوز وکي معنا څه چم وکي تر سره تر حد تجاوز کې دا بیان کې ولم يؤمن او ایمان و امن را دغه معنا چې عمر کې ری سترګي مصرفې غوژنه مصرفې خو ایمان نه دی رنه د اسراف وکي شی به ځای مصرف کینو نو دغه سي جزا موږ کو چاته اسره په چاغي اسراف پرې تجاوز در حاجه کړي تجاوز تر حد سره نه ولم يؤمن ایمان نه را وړي به آیات ربه پر آیاتو در رب خپل نو دغه سي جزا موږ ار چاته لا پاکو ورکو کته ودا به د یو میاشت د پاری راځي ته دې دنیا خوندونه خو شوه اخلم بره باغ دې سورځي الله ولا عذاب الاخره اشد وابقى ولا عذاب او خامخا عذاب الاخره چې د اخرت اشد د ډیر سختی د دنیا پر عذاب او قیاس نه کې چې دغه زحمت وي خو موږ خود د جه زحمت تابلان نه لرو دلته مازی یو بسری راو په دالاس کې د انسان طاقت نشي کولی حتی که یو تاوده د مرسی کل وسله کسر ته لاس نشي راو په شکل ځنیو مشکل در سوځي نو دوزخ نو الله پاک هغه اشد دی او ابقا او هغه ډیر پاتشونه دی هغه ډیر بقا والا دی هغه بیا پای نه لري هغه عذاب شو اور به مرسی مرکیده نه لري یا بدا پلانه عذاب نو کی را چلی ریسی اگه باقی تل تر تل عذاب دی نو داغه چوک چی اسراب کی ایمان را نوری پر آیاتو بانی در اپ خپل داغه دا پار عذاب دا اخرت اگه اچاغه اشد و ابقادی برت دا ترجمه را وایم داغه را که مرجزاو کو من ار اگه چاته یوازی داغه نوش دا یو چوک نتا چیرس اصر پچ دا اسراب کری تجاوز تر حاجه کری ولم یو امین ایمان یا نی را وری بی آیات را بی پر آیاتو در اپ خپل نو دا اگه ار چا دا پار دا چشکو داغه جزا دا پس الا د عذاب سختی بیانی چې څوک دې څورز د پاره ونه بولی یکم زوري ونه بولی ولا عذاب الاخره کی او خماخه عذاب د اخرت دی اشد و ډیر سختی و ابقا او ډیر پایدون کی دی د ډیر عمر د پاره دی معنی چې پای نه لري تر پای پر موجود دی نو تر دا غزا پوری دا د نن درس خلاصه د ګرد دا غس وچ د او غبل آیات کریمه چې شې نیو ستایت په وسو چې هر څوک چې د الله تعالی د ذکر څخه اعراض کوي دا غ د پاره به چی شي هغه بوج هغه وزر به هغه په ورځ قیامت ته پورته کی په دغه کې دا قصره ور د آدم علی السلام چې آدم علی السلام زما نازولی پیغمبر دی چې یو غلطی ځنی وسو هغه په صحو ځنی وسو لا دا سزا ولې د جنت د الله سوار کې ځنی راووتی د دنیا او مشقت ترالي د دنیا او زحمت ترالي نو چیرې چې یو څوک سره د کوپر بنیاد اعراض نکی داغه د فار خو به خیر عذابی الله عز وجل دې مرده عذاب څخه وساتي د کفار او د عاصیان الله تعالی دې پر حق لار بنابت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.